Marmi de te hale madha me khabe ke motenai shuhete dilai hakino no sin shikaro lane ta ezkor edava tarishon Emesh nifgashnu, lachashnu bechol Heresh galashnu, letoch hachalom Od beozenay, mehadhed beroe Halachash, lo nipare רבים ודאי ירקוד עוד בחיים הרבה ללמוד אך לעולם את קוראון רטט של ול, של ול ראשון האור כבר הוא עם העולם התרוקה הצליר כבר נדם הירה יח ישן אך אנו רוקדים רבויי שיכרו